महाभारत उद्योग पर्व 93वां अध्याय। श्री कृष्ण का कौरव पांडव में संधि स्थापन के प्रयत्न का औचित्य बताना। वैशंपायनुवाच विदुरस्य वच श्रुत्वा प्रस्थितं पुरुषोत्तमः इदं होवाच वचनं भगवान् मधुसूदनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विदुर का यह प्रेम और विनय से युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन ने यह बात कही। श्री भगवान वाच यथा ब्रूयान महाप्राज्ञो यथा ब्रूया द्विचक्षण यथा वाच त्वविद्वेन भवता मद्विध सृहेन धर्मार्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्योपपद्यते तथा वचनं मुक्तोऽस्मि त्वयैतत् पितृमातृवत। श्री भगवान बोले, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान पुरुष जैसी बात कह सकता है, विद्वान मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है, आप जैसे हितैषी पुरुष के लिए मेरे जैसे सुहृद से जैसी बात कहनी उचित है और आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, आपने माता पिता के समान स्नेहपूर्वक वैसी ही बात मुझसे कही है। सत्यम प्राप्तम च युक्तम वाप्येवमेव यथात्मां अश्रुण स्वागमने हेतु विदुरावहितो भव। आपने मुझसे जो कुछ कहा है वही सत्य समयोचित और युक्ति संगत है। तथापि विदुर जी, यहाँ मेरे आने का जो कारण है उसे सावधान होकर सुनिए। दौरात्म्यम धार्तराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च वैरतां सर्वमेतदहं जानन् छत्त प्राप्तोऽद्य कौरवान्। विदुर जी, मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के वैरभाव, इन सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। पर्यस्ताम पृथ्वीं सर्वां सास्वां सरथ कुंजरां यो मोचये मृत्युपाशात् प्राप्तयां धर्ममुत्तमम्। अश्वरथ और हाथियों सहित यह सारी पृथ्वी विरक्त होना चाहती है। जो इसे मृत्युपाश से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा। धर्म कार्यम यतच्छक्त्या नो चेत् प्राप्नोति मानवः प्राप्तो भवति तत् पुण्यम् अत्र मे नास्ति संशयः। मनुष्य यदि अपने शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता न प्राप्त कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। मनसा चिंतयन पापम कर्मणा नातिरोचयन न प्राप्नोति फलम तस्येत्येवं धर्मविदो विदुः। इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उसमें रुचि न होने के कारण उसे क्रिया द्वारा संपादित न करे तो उसे उस पाप का फल नहीं मिलता है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। सोहम यतिष्ये प्रथमं छत्त कर्तु ममाययां कुरुणां संजयानां च संग्रामे विनिशिष्यताम्। अतः विदुर जी, मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए कौरवों तथा संजयों में संधि कराने का निश्चल भाव से प्रयत्न करूँगा। सेयमापन महाघोरा कुरुस्वेव समुत्थितां कर्ण दुर्योधन कृतां सर्वे चेते तदन्वयाः। यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधन द्वारा ही उपस्थित की गई है, क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनों का अनुसरण करते हैं, अतः इस विपत्ति का प्रादुर्भाव कौरव पक्ष में ही हुआ है। व्यसने क्लिश्यमानं हि यो मित्रं नाभिपद्यते अनुनीय यथाशक्ति तं निशंसं विदुर्बुधा। जो किसी व्यसन या विपत्ति में पड़कर क्लेश उठाते हुए मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान पुरुष निर्दय एवं क्रूर मानते हैं। आक्रेश ग्रहणान मित्रम अकार्या सन्निवर्तयन अवाच्य कस्यचित् भवति कृतयत्नो यथा बलम्। जो अपने मित्र को उनकी चोटी पकड़कर भी बुरे कार्य से हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसी की निंदा का पात्र नहीं होता है। तत्समर्थम शुभम वाक्यम धर्मार्थ सहितम हितम धार्तराष्ट्र सहामात्यो ग्रहीतुम विदुरार्हति। अतः विदुर जी, दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी शुभ हित कर युक्ति युक्त तथा धर्म और अर्थ के अनुकूल बात अवश्य माननी चाहिए। हितम हितार्थराष्ट्राणां पांडवानां तथैव च पृथिव्यां क्षत्रियाणां च यतिस्येहं अमायया। मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र के पुत्रों पांडवों तथा भूमंडल के सभी क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूँगा। हिते प्रयतमानं मां संकेत दुर्योधनो यदि हृदयस्य च मे प्रीतिर् आनन्यं च भविष्यति। इस प्रकार हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो भी मेरे मन को तो प्रसन्नता ही होगी और मैं अपने कर्तव्य के भार से उऋण हो जाऊंगा। ज्ञातीनां हि मिथो भेदे यन्मित्रं नाभिपद्यते सर्वयत्नेन माध्यमस्थं न तन्मित्रं विदुर्बुधा। भाई बंधुओं में परस्पर फूट होने का अवसर होने पर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष मित्र नहीं मानते हैं। न मां ब्रूयूर धर्मेष्ठा मूढ़ा सुहृदस्तथा शक्तो नवारयत् कृष्ण संरब्धान कुरु पांडवान। संसार के पापी मूढ़ और शत्रुभाव रखने वाले लोग मेरे विषय में यह न कहें कि श्री कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी क्रोध से भरे हुए कौरव पांडवों को युद्ध से नहीं रोका, इसलिए भी मैं संधि कराने का प्रयत्न करूँगा। उभयो साधि अन्यर्थम अहमागत इत्युत तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयम् निस्ववाच्यताम्। मैं दोनों पक्षों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, इसके लिए पूरा प्रयत्न कर लेने पर मैं लोगों में निंदा का पात्र नहीं बनूंगा। मम धर्मार्थयुक्तम हि श्रुत्वा वाक्यम अनामयम् न चेदादास्यते बालो दृष्टस्य वशमेष्यति। यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। अहापयन पांडवार्थम यथावच्छमं कुरुनाम यदि चरा चाचरेयम् पुण्यम च मे स्याच्चरितं महात्मन मुच्चेरश्च कुरवो मृत्युपाशात्। महात्मन, यदि मैं पांडवों के स्वार्थ में बाधा न आने देकर कौरवों तथा पांडवों में यथा योग्य संधि करा सकूंगा तो मेरे द्वारा यह महान पुण्य कर्म बन जाएगा और कौरव भी मृत्यु के पास से मुक्त हो जाएंगे। अपि वाचम भाषमाणस्य काव्याम धर्मारामामरथवती महिंस्राम अवेक्षेरन धार्तराष्ट्रा समर्थम माम च प्राप्तम कुरव पूजयेयो। मैं शांति के लिए विद्वानों द्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थ के अनुकूल हिंसा रहित बात कहूँगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात पर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे वास्तव में शांति स्थापन के लिए ही आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे। न चापि मम पर्याप्ता सहिता सर्व पार्थिवा क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातम सिंहस्य वेतरे मृगा। जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊँ तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने में समर्थ न होंगे। वै सम्पानुवाच इत्येवमुक्त्वा वचनं विष्णुना वृषभस्तदा शयने सुख संस्पर्शे शिष्य यदुसुखावह। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन यदुकुल को सुख देने वाले विष्णुवंश विभूषण श्री कृष्ण विदुर जी से उपर्युक्त बात कहकर स्पर्श मात्र से सुख देने वाली शैया पर सो गए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि श्री कृष्णवाक्ये त्रिनवत्रीति तमोध्यायः।